Nie czekaj. Rezerwuj teraz Last Minute 500 Plus w Rainbow. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 18. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Posłowie przyjęli dwie ustawy, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym. Wzrośnie renta socjalna, będzie też pomoc rzeczowa. W tym serwisie trójki także o decyzji prokuratury i kolejnych przesłuchaniach w sprawie Amber Gold. Burmistrz Jersey City chce rozmawiać ze stroną polską o pomniku katyńskim, który stoi w centrum miasta. Od września, ale z wyrównaniem od czerwca, renta socjalna dla osób niepełnosprawnych wzrośnie z 865 zł do 1029,80 zł brutto. Sejm przyjął ustawę zaakceptowaną wcześniej przez rząd. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska tak mówiła w Sejmie. Projekt ważny dla osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności 280 tysięcy rencistów socjalnych, realizujący równocześnie ważny postulat pań, mam protestujących w Sejmie. I trzeba uczciwie powiedzieć, to jest realizacja tego postulatu, to jest zwycięstwo tych protestujących też osób. Rodzice i opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych protestujący od 18 kwietnia w Sejmie chcą spełnienia także drugiego postulatu, czyli przyznania dodatku na życie w wysokości 500 zł miesięcznie. Rząd zaproponował te pieniądze w formie rzeczowej i dziś Sejm przyjął ustawę, która zakłada m.in. zniesienie limitów na rehabilitację, na wyroby medyczne, na przykład wózki inwalidzkie, a także korzystanie przez osoby niepełnosprawne ze świadczeń zdrowotnych bez kolejek i skierowań. Te zmiany mają wejść w życie od lipca. Legnicki prokurator okręgowy wystąpił do prokuratorskiego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Barbary K. To ona jako pierwsza zajmowała się postępowaniem w sprawie Amber Gold. Według śledczych jej zaniedbania pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności przez właścicieli Amber Gold. Gdyby działała prawidłowo, liczba pokrzywdzonych osób byłaby znacznie mniejsza. A tymczasem przed sejmową komisją, która zajmuje się piramidą finansową, stanął były funkcjonariusz ABW i były dyrektor delegatury stołecznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadek mówił m.in. o tym, jak sprawą zajmowały się służby w Gdańsku. Świadek wyjaśnił, że nadzór dotyczył sprawy operacyjnej o kryptonimie Eldorado. Nie potrafił przypomnieć sobie szczegółów, jednak powiedział, że ocena działań funkcjonariuszy ABW z Gdańska nie była najlepsza. Ocena osób, które nadzorowały pracę wydziału, wskazywała na to, że nie było to najlepiej prowadzone, nie była najlepiej prowadzona sprawa. Co to znaczy? Nie potrafię teraz szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie. Proszę pana, czy... Pewnie można było wykonać więcej czynności operacyjnych. Funkcjonariusz nie pamiętał też, że przez 3 lata odpowiadał za współpracę z Komisją Nadzoru Finansowego. Proszę pana, a pamięta pan, aby pana próbowali zainteresować tematem Amber Gold? Nie przypominam sobie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie trójki. Jak dowiaduje się Polskie Radio, burmistrz Jersey City Stephen Fulop zadeklarował, że chce rozmawiać ze stroną polską o przyszłości pomnika katyńskiego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dojdzie do spotkania. Trwa ustalanie terminu. Z Jersey City Marek Wałkuski. Stephen Fulop zadeklarował gotowość do bezpośredniej rozmowy ze stroną polską i polecił swoim współpracownikom koordynację kalendarzy. Jak dowiedziało się Polskie Radio, w ostatnich dniach został otwarty kanał pośredniej komunikacji z burmistrzem Stephenem Fulopem. Pośrednikami byli dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Eric Lubaczewski oraz były przewodniczący konferencji burmistrzów amerykańskich Douglas Palmer. Wczoraj w przesłanych im e-mailach Fulop zadeklarował chęć znalezienia racjonalnej drogi rozwiązania problemu. Burmistrz przekonywał, że na czas remontu nabrzeża Jersey City pomnik katyński musi zostać usunięty, ale obiecał zorganizowanie formalnego spotkania przed decyzją o przywróceniu pomnika na miejsce lub znalezienia nowej lokalizacji. Z Jersey City Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za godzinę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie słuchacze przeniosą się w świat swingu. Będzie to wiosenna odsłona cyklu Polskiego Radia, to co najpiękniejsze. Emma Smith z The Pupini Sisters mówi, że podczas koncertu zabrzmi muzyka niezwykle bliska jej grupie. Dla mnie swing jest esencją tego, dlaczego kochamy muzykę. Jest bardzo ekspresyjny. My zakochałyśmy się w swingu dzięki artystom takim jak Frank Sinatra, Ella Fitzgerald i oczywiście Andrews Sisters, które były dla nas ogromną inspiracją. Wieczorem zabrzmią tylko standardy. Koncert będzie można oglądać na portalu polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Trójka przypomni słuchaczom to wydarzenie 31 maja. Kolejne informacje w Trójce o 18.30.

SMS-y SMS-ami, ale państwo mogą też dzwonić, jeśli państwo mają ochotę wybrać się na koncert do studia Agnieszki Osieckiej w najbliższą sobotę o godzinie 16 w naszym studiu. Ostatnie przesłuchanie do Jarocina. Wystąpią zespoły The Suits, Pola Chobot i Adam Baran, Create, Nadia H. i Radio Slam. 22 i 7 trójek mamy. Sporo zaproszeń. To już ostatnia taka okazja. Ostatnie przesłuchania. Koncert o 16 w najbliższą sobotę. Tu Trójka, prawie 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. To dramatyczne wydarzenia, które śledzi chyba cała Polska. Już piątą dobę trwa akcja poszukiwania trzech górników uwięzionych 900 metrów pod ziemią w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Od soboty w tę akcję zaangażowanych jest ponad 1000 osób. Dziś do akcji dołączyli także nurkowie z KGHM Polska Miedź, którzy penetrują rozlewisko w pobliżu miejsca, w którym prawdopodobnie znajdują się poszukiwani. Wczoraj reporterom Polskiego Radia udało się przyjrzeć morderczym wysiłkom ludzi, którzy do końca wierzą, że są w stanie uratować życie pozostałej trójki uwięzionych. O 10.58, jak to tak podają, to akurat byłem u siebie w mieszkaniu na Turystycznej na 10 piętro, no bardzo silny wstrząs. Podłoga uciekła spod nóg, krótko mówiąc. No, żyrandole, meble zatrzeszczały, żyrandole rozbujane bardzo mocno, także no, można powiedzieć, że w jakim zakresie było to trzęsienie ziemi. Mocny był taki, bo mieszkańcy mówią, że takiego to tutaj nie słyszeli jeszcze w ogóle. Tak, tak. Ja mieszkam na ulicy Wielkopolskiej, to był odczuwalny. Trzęsły się żyrandole, łóżka, meble. To jest dość poważny wypadek, także myślę, że na pewno będą. Trzeba będzie, żeby się jednoczyć. Taki zakład pracy i takie niebezpieczeństwo. Ryzyko jest zawsze, nie? Zawsze jak się zjeżdża, zawsze się czuje te ryzyko, że idzie nie wyjechać. No. Już roba na grube 7 lat tam, to idzie się do tego przywyknąć. Ostatni raz to było lata temu, co pamiętam. Ja tutaj całe życie mieszkam na kopalni, także było dosyć mocno. A pan pracuje tu, na Zofiówce? Wie pan, zależy w którym miejscu to tąpło. Jak to tąpło gdzieś tam, gdzie odcięło drogę ucieczki, zależy na jakim odcinku też, także ciężko jest cokolwiek powiedzieć. No. To są tylko przypuszczenia takie. Czekamy. Czekamy, no, aby jak najszczęśliwiej wyszło wszystko. Nastąpiło na kopalni dzisiaj wstrząs. Daniel Ozor, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mamy 7 osób, z którymi nie mieliśmy kontaktu. Zastępy, których mamy 8, dotarły do 2 górników. 2 w tej chwili wyjechało na górę i są na punkcie opatrunkowym. Z pozostałymi 5 nie mamy jeszcze kontaktu i nowe 3 zastępy w tej chwili wyjeżdżają. Akcja ratownicza trwa. Wiemy, że jeden z kolejnych górników powinien być w niedalekiej odległości od tych 2, bo byli w kontakcie wzrokowym, także mam nadzieję, że do kolejnej osoby dotrzemy w bardzo krótkim czasie. Ekipy ratowników docierają do górników z 2 stron, tak żeby jak najszybciej do nich dotrzeć. Bo ja tutaj mieszkam daleko, to mam taki żarandol z wiatrakiem, to tak mi się to wszystko zawojało. Obrazy mi się poprzesuwały na ścianę. W Żorach ponoć też było odczuwalne, trzęsło się i w Czechach też. Czasami się nie reaguje, tąpnie coś, zakurzy się i się robi dalej, tak jakby bez reakcji. Mieszkańcy są trochę przyzwyczajeni. Takie realia mamy standardy. No. No niestety, schodzą coraz niżej. Jednak ten urobek się stamtąd wydobywa, zostaje przestrzeń, nie? To musi się jakoś gdzieś przemieścić, skumulować i tak dalej, nie? Zna pan ten teren? Gdzie doszło? Ten teren, w nocy byłem, rano tam, jeszcze na nocnej zmianie. Cały czas jest nadzieja i ja wiem, że oni żyją. Wiem, że ich znowu zobaczymy. Niedawno temu udało się ratownikom wyruszyć z bazy, która jest położona na dole. Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ta baza znajduje się w odległości około 1300 metrów od miejsca, w którym doszło do wstrząsu. Dopiero wtedy będziemy mogli ustalić, co się naprawdę stało, jaka jest skala zniszczeń, czy jest tam jakiś obwał, czy powietrze tam dochodzi. Na razie po prostu nie wiemy. Dzisiaj na dole przebywało 250 osób. Ci ludzie już wyjeżdżają, czy też wyjechali na powierzchnię. Atmosfera była całkowicie beztlenowa. W tej chwili to stężenie metanu nieco spada, natomiast jest też niewiarygodne, wysokie. Ono w takich najgorszych momentach dochodziło do 56-58%. W tej chwili jest około 40% metanu. Tak więc oczywiście z aparatami idą ratownicy. Tam jest prześwitu około 0,5 metra. Myśmy ściągali aparaty robocze W70, pchaliśmy je przed sobą, aby mieć cały czas dostęp do tlenu, który nam ten aparat dostarczał. No takie są realia pracy na dole. Brałem udział dzisiaj w tej akcji, no także wie pan, akurat jestem zmęczony. No jest nieciekawie i niebezpiecznie od 22 do teraz. No jest zmęczenie, bo warunki są ciężkie, nie? To nie jest tak. Pan tam był i jest szansa, jest nadzieja? To nicy zawsze tłumaczą i mówią, że idą zawsze po żywego. A wie pan, szanse, zawsze są szanse, ale coraz dłużej już jest, nie? Znaleźliśmy, został uwolniony, jest transportowany na noszach do bazy, gdzie jest lekarz. Tam lekarz nam stwierdzi jego funkcje żuciowe, jakie są, a kolejne zastępy w maskach będą penetrowały, będą przechodziły do tego obszaru, gdzie znajdują się kolejni cztery górnicy. Jest 19. Ciała dwóch górników wyciągnięto dziś na powierzchnię. Nadal nie wiadomo, co stało się z trzema osobami. Powstrzą się w kopalni Zofiówka. Przed kopalnią płoną znicze. Nadal gromadzą się tam ludzie czekający na informacje o zaginionych. Pewnie słyszała pani o tym wypadku? Oczywiście, że słyszałam, bo mój syn też pracuje akurat na tej kopalni. Akurat na tej kopalni? Ale w tej chwili miał wolne. Także... Także dużo szczęścia. Oj, dużo szczęścia. To jest niewyobrażalne. A jak pani zareagowała, gdy to pani usłyszała? No jak mogłam zareagować, wie pan, no jak można? No tragedia, po prostu sobie nie wyobrażam. Słyszałem, ale ja już jestem dawno po pracy, to na emeryturze skończyłem pracę. Ale pan jest górnikiem? Był pan górnikiem? Byłem górnikiem. I jak pan zareagował na to? Tragedia, no co zrobić, no tragedia. Nad naturą nie ma siły, na razie przynajmniej. No. Dwóch akurat jak przyjechali, to ich widziałem, bo akurat byłem z żoną w szpitalu. Widziałem. Wyglądali nie najgorzej. No na pewno jest duża tragedia i dla tych, którzy są pod ziemią, no i szczególnie dla rodzin. A dowiedzieliśmy się, że są to praktycznie sami młodzi ludzie. To tym bardziej jeszcze większa szkoda. Rozumiem ten ból ich. Państwo czekacie może na jakieś informacje, się nie, jak no, się sprawy... Nie, rano wczoraj w pracy i też między nimi tu, ale wyjechał i no, tak żeśmy przeszli, no. Sercem jesteśmy z nimi, no. Ja czekałem po południu na niego, że na wyjazd, nie? Do godziny, aż go na bramie nie zobaczyłem, byłem szczęśliwy. Jest to bardzo mozolna praca, wybieranie ręczne materiału, przenoszenie go do tylnej części tego chodnika. Kluczem tutaj jest podawanie powietrza i zapewnienie górnikom dostępu do świeżego powietrza. Oprócz tych działań, gdzie żeśmy wybudowali tutaj tą lutnię i podajemy powietrze, cały czas do samego końca chodnika podawane jest sprężone powietrze w rurociągach. To są rurociągi tak zwane techniczne. Liczymy na to, że gdzieś tych górników będziemy mogli tutaj zlokalizować. To jest dół, tam jest żywioł. Tam jest żywioł, tam wiadomo, no jeszcze taki zawał, takie tąpnięcie, jak było tutaj na kopalni Zofiówka, mało spotykane w takiej sile, no to każdy, który pracował na dole, czy jeszcze w ratownictwie, to ma świadomość, że naprawdę jest tam bardzo ciężko i wyobrażam sobie, jak to tam wszystko wygląda. Warunki są naprawdę bardzo ciężkie. Serio, naprawdę to trzeba wiedzieć, bo tego człowiek sobie nie jest w stanie wyobrazić. Pan psychikę pan może mieć mocną, ale jakby pan zobaczył naprawdę, jak to tam wygląda, naprawdę jak to wygląda, najwięksi twardziele pewnie się boją. Śledziłem ten rozwój wydarzeń przez internet, przez media społecznościowe. No jeżeli tutaj pani rzecznik JSW potwierdza, że jest w granicach 40% na wylocie z chodnika H2 czy H4, nie wiem dokładnie, który jest podścianowy, który nadścianowym, no ale jest to rejon w jakim stopniu zamknięty i obieg powietrza jest 40%, no to jest bardzo trudno powiedzieć, jak górnicy mogą mieć szansę. No, musimy wziąć pod uwagę, że 5% metanu wypiera z atmosfery 1% tlenu. Czyli przy 40% no, mamy wypierane 8% tlenu. 21 minus 8 no, to daje nam 13. Jak wiemy, przy 17% tlenu no, ludzie mdleją i to często jest już nieodwracalne. Jedyne to, no jest mi to też ciężko mówić, jeżeli panowie, koledzy moi, mam prawo tak powiedzieć, zdążyli użyć aparatów wycieczkowych, mają duże szanse. Zawsze szansa jest i ja osobiście trzymam kciuki za to, że mieli tą szansę i że wykorzystają. Aktualnie mamy 21 zastępów pracujących. W ciągu dzisiejszej doby będzie łącznie 42 takie zastępy. Tutaj na tym chodniku H10 udało nam się przez ostatnie godziny zrobić dodatkowy postęp prac. Zabudowaliśmy około 50 metrów lutnioczągu i zastępy cały czas demontują urządzenia odstawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Tak jak mówiliśmy, jest to praca bardzo żmudna, wymagająca dużo nakładów czasowych. Także te postępy są rzędu kilku metrów na godzinę i postępujemy w tą stronę do kolejnego tutaj skrzyżowania. Aktualnie zastępy dochodzą w to miejsce, do tego skrzyżowania obu chodników bez aparatów. Tutaj zakładają aparaty, tak żeby wydłużyć maksymalnie czasy pracy i postępują z penetracją w obu kierunkach. W kierunku tego wyrobiska udało nam się w ostatnich godzinach dotrzeć do 40 metra. W kierunku zmierzającym do zastępu pracującego z drugiej strony doszliśmy już 70 metrów od tego skrzyżowania. Tutaj ratownicy w tym miejscu słyszą działające wentylatory. Tak jak mówiliśmy, cały czas tutaj podajemy sprężone powietrze. Te sprężone powietrze napędza wentylatory. Oczywiście warunki są ekstremalnie trudne. W tej części chodnika prześwit jest w okolicy 70 cm. W tej stronie zmierzającej ku końcowi tego chodnika prześwit jest nawet mniejszy i on sięga do 30 cm. Także to uniemożliwia w tej chwili bez przebrania tego zwałowiska dalsze poruszanie się zastępu. Stąd mamy teraz w drodze drugi sprzęt z tą kamerą, tą wziernikową, która niedługo tutaj dotrze, tak żeby nam pozwoliła na kolejne 15 metrów zobaczyć, co się dzieje w tym chodniku. W trakcie tych ostatnich godzin cały ten obszar został spenetrowany przy użyciu anteny i radaru podziemnego, który miałby zidentyfikować te elementy, które wysyłają fale radiowe. Niestety do tej pory nie udało się zidentyfikować żadnych fal. Wszyscy czekamy na wieści. Co z nimi? Ja mam nadzieję, że jednak wyjdą chłopaki z tego cali. Żywi, bo dziewczyny czekają na górze. Ja też przeżyłem wypadek i po prostu wiem, jak to jest. Ciężko. To jest, nagle świadomość się traci, nie wiadomo, co się dzieje. Jak się człowiek ocknie, czeka na tą pomoc. Zawsze jest nadzieja. Jest to zakodowane, że ci ratownicy po nas przyjdą. Wcześniej czy później, ale przyjdą po nas. To jest wiara, modlitwa, wszystko. Nawet człowiek niewierzący w takim momencie się modli. Był to zapis wczorajszego etapu poszukiwań. Na miejscu katastrofy byli reporterzy Polskiego Radia: Anna Sojka, Łukasz Kałuża, Łukasz Szweja i Kamil Jaska. A najświeższe informacje są takie, że w akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka włącza się Wojsko Polskie. No to informacja od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który dodał, że na miejscu udają się żołnierze marynarki wojennej wyposażeni w roboty przeznaczone do prowadzenia poszukiwań podwodnych. Najświeższe informacje w tej sprawie w serwisach Trójki. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie. Totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych. Tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ojeju, jakie buty. Oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wiesz, co jest najpiękniejsze w podróżowaniu pociągiem? Że możesz robić to, na co masz ochotę? To, że dzieci nigdy się nie nudzą. A wczoraj mówiłeś, że najpiękniejsze jest to, że stoi się w korkach. Zmieniam zdanie. Dzisiaj uważam, że najciekawsze są rozmowy z moim synem. I pomyślisz, że to dzieciom zarzuca się brak konsekwencji. Za to konsekwentnie wybieram pociąg. Tak to już jest z pociągami, że każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Sprawdź nasze oferty i kup bilet na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Pro! Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 50 dwuosobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę, sprawdź, czy to Ty zasiądziesz na trybunach! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Bezpieczna, komfortowa, wszechstronna, przestronna. Skoda Rapid Spaceback. Nowoczesna, elegancka, wyrazista, dynamiczna, miejska, rodzinna. Poznaj ją. Teraz Skoda Rapid Spaceback z klimatyzacją i radiem z Bluetooth dostępna jest w wyjątkowo korzystnej cenie już od 51 501 zł. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 to już minęła. Najwyższy czas na skrót najważniejszych informacji. Filip Jarek. Wojsko włączy się w akcję ratowniczą w kopalni Zofiówka. Na miejsce udają się żołnierze marynarki wojennej wyposażeni w roboty przeznaczone do prowadzenia poszukiwań podwodnych. Poinformował o tym szef MONU Mariusz Błaszczak. Obecnie akcję ratowniczą utrudnia woda. Do kopalni przybyli płetwonurkowie, którzy mają przeszukać rozlewisko. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym nazywany Konstytucją dla Nauki został skierowany do prac w komisji. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu reformy. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, zmieniają sposób finansowania uczelni, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 października. Przez 3 najbliższe lata w Wenecji nie będą otwierane nowe lokale gastronomiczne z żywnością na wynos, postanowiły dziś władze miasta. Powód to problem coraz większych ilości śmieci, które zostawiają po sobie jedzący pod gołym niebem turyści. Wenecja nie może być dłużej uważana za cudowne miejsce, gdzie każdy zaułek i centymetr chodnika są dobre na biesiadę, po której zostają odpadki, skomentował tę decyzję prezes Izby Handlu. Zerkam na mapę Instytutu Meteorologii. Rzeczywiście burze zanikają, tak jak to zapowiadali synoptycy. W tej chwili w okolicach Zielonej Góry i Wrocławia tylko burze można spotkać, tam od 22 do 23 stopni. W nocy w południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. W pierwszej połowie nocy przelotne opady deszczu, wciąż mogą tam jeszcze pojawiać się burze. Temperatura minimalna w kraju od 9 do 11 stopni na północnym wschodzie, 12-15 na pozostałym obszarze i do 16 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.33. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert, jego gość. Dzień dobry, a moim gościem dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt jest Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chcę dzisiaj porozmawiać, panie Piotrze, o dzisiejszym święcie. Przypomnijmy słuchaczom, 9 maja obchodzimy Dzień Europy. Pod hasłem m.in. 25-lecia jednolitego rynku. Może jednak zacznijmy od innej kwestii, która jest ważna i sięga nieco dalej poza Europę. Chodzi o wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego z Iranem. Donald Trump zapowiedział przywrócenie sankcji wobec Iranu, w tym tych dotyczących handlu ropą. No i pytanie, jakie to przyniesie efekty dla światowego handlu? Tak naprawdę w tej chwili jesteśmy na takim dosyć wysokim poziomie niepokoju, bo tak naprawdę co to z tym wszystkim będzie, to nie do końca wiadomo, bo oczywiście w sposób naturalny, gdyby sprawa rozwijała się tak, że pojawiają się sankcje bardzo twarde, I tak naprawdę dotyczą one nie tylko kwestii handlu ropą, ale przede wszystkim handlu z Iranem dobrami o charakterze inwestycyjnym, na co w szczególności czuli są partnerzy nasi z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Włoch, którzy tak naprawdę od momentu rozpoczęcia, że tak powiem, takiego ocieplania klimatu wokół Iranu zaczęli tam bardzo mocno penetrować rynek i że tak powiem, chcą tam się dogadywać, eksportować bardzo dużo swoich zaawansowanych towarów, no to oczywiście to byłby bardzo poważny kłopot, bo oczywiście w sposób naturalny Amerykanie nie poprzestaną po prostu na wycofaniu się samemu z handlu z Iranem, tylko będą... tak naprawdę no, będą bardzo aktywnie, powiedzmy, zachęcać wszystkich innych do tego, żeby podobną ścieżkę przyjęli. I oczywiście to będzie bardzo poważny kłopot. Natomiast to by była taka sprawa w takim pełnym rozmiarze, w pełnym wymiarze. Natomiast pamiętajmy, że w już kilku ostatnich przypadkach martwiliśmy się, kiedy prezydent Trump no, robił jakieś bardzo mocne, bardzo silne posunięcia, które aluminium elektryzowały. Aluminium ze stalą, tak oczywiście i wszystkie inne porozumienia handlowe, które, że tak powiem, no, chciał negocjować. I to tak naprawdę nie do końca była kwestia załatwienia tego w taki sposób, jak to było stawiane twardo, tylko to było tak naprawdę twarde postawienie, że negocjujemy jeszcze raz na układ taki, który nam bardziej pasuje, bo uważamy, że ten, który jest w tej chwili, no, jest niekorzystny dla nas i albo nic nie będzie, albo coś, co będzie dla nas bardziej korzystne. I oczywiście, jeżeli się przychodzi do ludzi i mówi, no to wiecie, no może będziemy negocjować, no to każdy mówi, słuchaj, no ja nie chcę z tobą gadać, bo przecież mamy umowy. I nie. Natomiast jeżeli prezydent Trump, no, używał takich bardzo naprawdę dużych dział, żeby rozpocząć negocjacje, no to one się najczęściej rozpoczynały, więc może tak być i tym razem. No, my nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, bo z jednej strony jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która powiedziała, że się nie wycofuje, a z drugiej strony jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Tak, to lepiej siedzieć cicho może. Jesteśmy w takiej delikatnej sytuacji, aczkolwiek no, faktycznie jest tak, że nas w pełnym wymiarze i od ręki, że tak powiem, ten kłopot nie dotyka, tak troszeczkę w sposób opóźniony, no, między innymi przez naszą chęć zakupu ropy. Dobrze, to przejdźmy do następnego tematu. Jak już wspomniałem na początku, dziś Dzień Europy jest obchodzony właśnie pod hasłem dziedzictwa kulturowego, ale też 25-lecia jednolitego rynku. Panie Piotrze, czym dla nas, dla Europejczyków, no i oczywiście Polaków, jest ten jednolity rynek? No, jest tak naprawdę czymś bardzo ważnym, czymś kapitalnym i czymś, do czego tak naprawdę dosyć szybko przyzwyczailiśmy się i korzystamy z tego owoców. Po prostu handel pomiędzy krajami europejskimi jest znacznie, znacznie prostszy niż by był, gdyby tych umów nie było. Mielibyśmy konieczność umawiania się z każdym z osobna, mielibyśmy konieczność poznawania wielu przepisów i sprostania wielu dostosowaniom na każdy rynek oddzielnie, a tu co do zasady... Tak to wszystko działa, żeby te bariery, których kiedyś było mnóstwo, a teraz jeszcze trochę jest, ale już znacznie mniej niż kiedyś, żeby one po prostu były coraz mniej uciążliwe dla biznesu i coraz mniej uciążliwe dla handlu. Oczywiście to też nie jest tak, że to jest, że tak powiem, świat usłany różami i tylko się cieszyć. To są zawsze twarde układy, twarde negocjacje i trzeba pilnować swojego, żeby na przykład nasze prawa, które nam przysługują, były respektowane i cóż, no... Cieszmy się ze wspólnego rynku, ale też pilnujmy, czy na pewno on jest taki cały czas wspólny i czy na pewno, czy on jest na pewno taki dla nas również tak? Fair, tak, i czy jednolity. No, no, ale to też podkreślmy, bo że takim dla nas, dla Polaków, nie tylko takim wyraźnym atutem jest na przykład to, że mamy niższy, bądź w ogóle nie mamy roamingu w Unii Europejskiej, prawda? Tak, a ostatnią taką zdobyczą jest ta subskrypcja cyfrowa, która polega na tym, że będziemy mogli korzystać z internetu na takich samych zasadach jak w Polsce. Tak, to dobrze, no bo oczywiście wspólny rynek, no to tak jak zechciał pan redaktor powiedzieć, też sporo takiego urządzenia świata, żeby, że tak powiem, można było faktycznie mówić, że jesteśmy wspólnym rynkiem konsumentów i nie wolno nas dyskryminować za to, że jesteśmy odrobinę dalej niż nasz operator, tak, podstawowy. No to świętujemy w takim razie 25-lecie jednolitego rynku. Na koniec jeszcze jedna informacja. Dobra, to zależy dla kogo. Na pewno nie dla pracodawców. Otóż okazuje się, że mamy od 1991 roku najniższe bezrobocie w kwietniu i ono wyniosło według szacunków resortu rodziny i pracy 6,3%. Niewiele ponad milion ludzi jest zarejestrowanych jako bezrobotnych. Tak, nawet by warto było podkreślić, bo często się tutaj wskazuje ten aspekt, że tam od początku lat 90. tak niskiego nie było. Ja bym nawet przebił tą tezę. Pamiętajmy, że w międzyczasie nam się troszeczkę zmieniły statystyki i tak w pewnym momencie w związku z tym, że się doliczyliśmy, że nas mniej pracuje, to nagle statystyki kiedyś tam dawno zmieniły się z bezrobocia z jakiegoś tam poziomu, ile dobrze pamiętam, 15 na 17%, więc dzisiejsze 6 to nie jak 6 wtedy, tylko tak jak 4 wtedy, więc to już w ogóle naprawdę możemy mówić, że jest rekord. No ale właśnie, no, powiedzieliśmy też o tym, że z jednej strony to dobra informacja, no ale pracodawcy mają coraz ciężej. Znaczy jest tak, przez wiele lat w związku z tym, że bezrobocie było bardzo wysokie u nas, zasób pracy zamrożony w postaci no, osób bezrobotnych był bardzo duży i z natury, jeżeli się myślało o tym, że będziemy sięgali po pracowników, to przede wszystkim do tej grupy. W tej chwili już jest zupełnie inaczej, ten rezerwuar już jest prawie pusty. Pamiętajmy, że zawsze jest jakaś grupa bezrobotnych, to są ludzie, którzy no, zmieniają akurat miejsce pracy, którzy no, z jakiegoś powodu no, wypadli z rynku i bardzo trudno im do niego wrócić, bo na przykład, no nie wiem, są nie do końca do niego dopasowani ze względu na umiejętności albo ze względu na to, gdzie mieszkają. Ale w tej chwili tak naprawdę przedsiębiorcy muszą przestawić się na poszukiwanie pracowników, nie w tej grupie bezrobotnych, ale w grupie biernych zawodowo. To jest takich ludzi, którzy nie pracują, bo nie chcą i nie zgłaszają się jako bezrobotni poszukujący pracy. Ale gdyby pojawiła się no, ciekawa oferta na rynku, ciekawa dla nich oczywiście, to najprawdopodobniej daliby się na nią skusić, więc teraz należy rozważyć, w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi i co to musi być, żeby ich skusiło. Bo to nie zawsze są pieniądze. Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim gościem. Arkadiusz Rzekier, dziękuję. Do usłyszenia. Miłego wieczoru. Dziękuję Państwu. Bardzo ważny projekt. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio. Było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Gdy wygrzebiesz się serpentyn, wrócę, gdy się skończy. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. No i taki właśnie jest tytuł tego nagrania. Jak się Państwu podoba, Katarzyna Nosowska w takim wydaniu? Z całą pewnością trudno przejść obojętnie tu. Trójka Kwadrans do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Piotra Gąsowskiego, aktora dzień dobry, komediowego dobry wieczór. I nie tylko komediowego. Tenisisty dzisiaj. No, dzisiaj tenisisty, tak. Piękna pogoda. Śledziłeś debatę dotyczącą wynagrodzeń posłów? Tak, śledziłem i z tego, co jak zdążyłem zrozumieć, chociaż to w polityce nigdy nic nie wiadomo, będą obniżone te apanaże posłów. Dobrze czy niedobrze, że będą obniżone? Oczywiście, do polityki prawdopodobnie nie idzie się dla pieniędzy. Prawdopodobnie, podkreślam. Natomiast no to też nie mogą być jakieś minimalne te pensje, żeby, no muszą, musi się opylać, jak to się mówi. No, ludzie muszą z tego żyć, no utrzymywać rodziny, jak w każdym zawodzie. W każdym razie... Tym bardziej, że jeszcze to trzeba zaznaczyć, że taka funkcja posła, no w wielu przypadkach to nie jest na całe życie, to jest no jednak na kadencję. No jedną kadencję, dwie, trzy, cztery kadencje, różnie to bywa, ale w każdym razie to nie jest zawód, nazwijmy to, tak jak człowiek ma zawód wyłączony i potem po studiach i może go uprawiać. Ale wiesz, tak sobie pomyślałem, teraz sobie na gorąco myślę, że jeśli obniżone zostały pensje, to być może kolejni posłowie naprawdę przyjdą z miłości do ojczyzny, bo to jednak jest ale sporo myślę, że pieniędzy. Można by jeszcze to jest bardziej... 10 plus 6, to jest 16, to jest dużo. Poza tym... No tak, ale to są na różne rzeczy też na utrzymanie biura. No to nie za jest darmo tak... pociągi, samoloty, paliwo. Nikt nie mówi, że to są małe pieniądze, natomiast w ogóle obniżanie jest dziwne, natomiast... Dziwne. Natomiast mi się wydaje, że można jeszcze bardziej radykalnie, po prostu niech dopłacają. To... I wtedy przyjdą do polityki ludzie, którzy naprawdę mają jakąś sprawę. Ale było paru takich posłów, których, no, nazwiska nie wymienię, którzy rezygnowali ze swojej, jakby, ze swoich apanaży poselskich, ponieważ byli bogaci, powiedzieli, że oni nie potrzebują. Bądź mieli zawód, który cały czas uprawiali mimo pracy w Sejmie. Tak. Tam było kilka ciekawych wypowiedzi, na przykład poseł Nitras powiedział, że to jest bat na opozycję i trudno się z tym nie zgodzić. No, coś w tym jest, na pewno. Tak, no. Myślę, że to było takie pokorowe zagranie Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, tak, to sprawdzamy. Skoro wy nam tutaj te nagrody wytykacie, które sami pobieraliście, to proszę bardzo, to my obniżamy. Z drugiej strony jest coś takiego, że większość posłów, znaczy wielu posłów może tak, jakby przed byciem posłem zarabiało znacznie mniej, no bo tak ale jest. Wielu zarabiało znacznie więcej, ja znam ale takich. Mniej jednak zarabiało, bo ja mówię o paru historykach, którzy uczyli w szkole historii, no mieli tam 3000, a tu nagle mają, wiesz, 10 plus 6 na biura poselskie, plus poza tym prestiż, no i tak dalej, oczywiście to jest, ja generalnie nie jestem za zabieraniem ludziom pieniędzy, ja się generalnie też cieszę, jak ludzie zarabiają jak najwięcej. A jak ci się podoba opinia pani poseł Henning-Kloski z Nowoczesnej? Obniżenie pensji posłów ma doprowadzić do tego, żeby inteligentni ludzie, mający poczucie własnej wartości i godności, znaleźli sobie inną pracę. No wiesz co, jest to przewrotne, to wcipne, ale trafne, zdecydowanie trafne. Ja myślę, że celem tego ruchu politycznego, który zdaje się jest postanowiony jednak, bo partia rządząca jest za tą obniżką, nie jest jednak to, żeby ludzie sobie znaleźli inną pracę, tylko żeby zaszachować opozycję, żeby następnym razem, jak wpadnie na pomysł, żeby komuś w rządzie wypominać jakieś niebywałe zarobki, to następnym razem usłyszy, tak? To my wam też te pieniądze zabierzemy. Może tak być. 3 po 3. A teraz coś pozytywnego, prawda? Właściwie to nie, ponieważ dowiedziałem się dzisiaj i tutaj chciałbym uprzedzić również wszystkich kibiców, jeśli o tym myślimy. Myślimy o tym. O tym myślimy, tak. Otóż będzie to historyczny mundial dla Polski, ponieważ do polskich bramek zostanie strzelonych najwięcej goli w historii. Mało tego, będzie tak, że polska reprezentacja będzie miała szansę sobie strzelić samobuja. Będzie też grała do polskich bramek. No ja liczę jednak, ja liczę, że Polacy strzelą parę tych samobójów, że tak to nazwę w cudzysłowie. To może wyjaśnimy Państwu, o co chodzi. No to powinniśmy być dumni, bo to jest już pierwszy nasz sukces na mundialu w Rosji. Otóż polska firma wygrała przetarg na dostarczenie bramek i siatek do Rosji na mundial. To jest naprawdę wielka rzecz, bo tych bramek trzeba tam nastawiać bardzo dużo. Te bramki, jak się okazuje, to nie jest po prostu trzy belki przymocowane. To jest bardzo skomplikowana sprawa. A mi się spodobało, dlaczego Polacy wygrali ten przetarg. Otóż wygrali go dlatego, że ta bramka się tak składa, że stworzy niewielki pakunek, jest bardzo łatwa w transporcie. No to jest tak, tak jak Jurandot świetnie się składa. To był taki sketch, pamiętam. A propos świetnie się składa, uważam, że świetny pomysł. Rzadko tu kogoś chwalimy, to teraz pochwalimy. Polskiego Związku Piłki Nożnej na Aleję Gwiazd Piłki Nożnej, który wczoraj został ogłoszony. Miło zobaczyć te osoby, kiedyś grające razem w jednej reprezentacji, potem skłócone z różnych względów. Byli prezesi zwłaszcza, są byli prezesi, skłóceni. Grzesio Lato, jest Zbigniew Boniek, Janek Tomaszewski, Władysław Żmuda, Włodzimierz Lubański. Ja szczególnie popieram gwiazdy Gerarda Cieślika, co prawda nie rodzina, ale przynajmniej to samo nazwisko. Gerard Cieślik. Pośmiertnie oraz Kazimierz Dejna też pośmiertnie dostanie. Tak. A w ogóle jeszcze fajnie, bo dobrym pomysłem jest to, żeby to były odciskane stopy. Właśnie odciskane stopy, a w przypadku Jana Tomaszewskiego, który dla tych, co nie pamiętają, przypomnijmy, zatrzymał Anglię na słynnym Wembley, będą odciskane jego ręce, co jest jakby też bardzo dobrym pomysłem. Takim radosnym. I wreszcie można kogoś pochwalić za coś, co zrobił dobrego, mimo że w zasadzie jest to pomysł na taki, ja wiem, zabawny happening. Tak. 3 po 3. A teraz o czymś, czego nie chcemy chwalić, mianowicie... Kuriozalna sytuacja. Kuriozalna sytuacja, ale musimy o tym... Jak to przeczytałem, to mnie to bardzo poruszyło. Otóż w Świnoujściu miała miejsce taka historia, że lotnicze pogotowie ratunkowe lądowało między blokami w ten weekend ostatni, ponieważ było zagrożone życie... Pacjentki, konkretnie kobiety. I tam, jak to, helikopter Z piaskownicy wywiał piach. No. Tak, wywiał piach i ubrudził panu, który tam mieszka, czy też był w odwiedzinach, białego Lexusa. I pan, proszę sobie wyobrazić, poskarżył się policji, zadzwonił na policję, poskarżył się, że po pierwsze, że to hałasy, a przede wszystkim upaprano jego auto. Że ma zakurzony samochód. Co tam ludzkie życie, to jest, skoro wiesz, on ma zakurzony samochód? To jest taki trochę śmiech przez łzy, bo no, po prostu ten człowiek ma pustkę w głowie albo serca nie ma, to jest niesamowite zupełnie. Ale to znowu, ja chcę coś pozytywnego, bo dzisiaj taka piękna pogoda. Ewangeliczna cnota skromności jednak wciąż są miejsca, gdzie jest w cenie. W Watykanie na przykład mieszka papież Franciszek, który swoi również biały samochód. Lamborghini, tak. Jakiejś bardzo specjalnej wersji Huracan RWD. Ja nawet nie umiem tego wymówić, co dopiero tym jechać. No w każdym razie to jest grubo ponad 1 000 000 zł. Tak, tak. To jest cena między 250 a 350 tysięcy euro. Tyle, to widzisz, jak się znam. Tyle jest szansa, żeby uzyskać na aukcji Sotheby's, gdzie to zostanie zlicytowane w maju. I te pieniądze pójdą na cel charytatywny, mianowicie na pomoc ofiarom handlu ludźmi w Afryce. No to jest wspaniała informacja. Tu chciałbym, żeby niektórzy duchowni przyjrzeli się wspaniałej działalności papieża Franciszka. A propos samochodów, to ten kolor, który tam jest, muszę zacytować, nazywa się Bianco Monocerus. O, jak ładnie. Nie wiem, co to znaczy Monocerus, ale Bianco, czyli białe prawdopodobnie, prawda? Tak, i tak myślę, że papież Franciszek nie miał nic przeciwko temu, żeby mu zakurzono ten samochód, jak się komuś będzie pomagało. Z całą pewnością lubimy bardzo papieża Franciszka. 3 po 3. Dziś moim gościem i państwa był Piotr Gąsowski. Bardzo było mi miło być państwa gościem. A my słyszymy się jutro.